สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่66แล้วนะครับเรื่องของการที่พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตรนะครับบันทึกอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมลูกานะครับบทที่4นะครับหรือตรงกับพระธรรมมัทธิวมาระโกนะครับมัทธิวอยู่ในบทที่8นะครับมาระโกอยู่ในบทที่1ครับข้อที่29นะครับของมาระโกผมอยากให้พี่น้องฟังครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพอออกมาจากธรรมศาลาพระองค์กับพวกของพระองค์จึงเข้าไปในเรือนของเปโตรและแอนดรูพร้อมกับยากอบและยอนแม่ยายของซีโมนนอนป่วยจับไข้อยู่ในทันใดนั้นเขาจึงมาทูลพระองค์ให้ทราบด้วยเรื่องของนางแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจับมือนางพยุงขึ้นและความไข้ก็หายนางจึงปฏิบัติพระองค์กับพวกของพระองค์พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าพระเยซูทรงห่วงใยผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อวานนี้เราเรียนรู้ว่าพระเยซูทรงรักษานะครับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคผีเข้าครับนะในวันนี้พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตรนะครับเราจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับว่าพระเยซูทรงห่วงใยสภาพร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณของเราแล้วต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับว่าปัจจุบันนี้พระเยซูก็ทรงดำเนินการอัศจรรย์ทำการอัศจรรย์อยู่พระองค์ก็ยังทรงรักษาโรคนะครับได้เหมือนเดิมอยู่ครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องทูลขออธิษฐานครับหากเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับในการรักษาโรคร้ายเราก็จะรับการรักษาครับแต่ถ้าหากว่าหลายครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าทำไมพระเยซูถึงไม่รักษานะครับก็เป็นเหตุผลของพระองค์และเป็นความสัมพันธ์อยู่ของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันครับในวันนี้เราจะพบว่าพระเยซูรักษาแม่ยายของเปโตรครับนะมาระโกนั้นบันทึกว่าพอออกจากธรรมศาลาพระเยซูกับสาวกชาวประมง4คนนั้นก็เข้าไปในเรือนของเปโตรแอนดูนักบุรุษคดีในคาเปอร์นาอุมนะครับบอกให้ทราบถึงที่ตั้งของบ้านหลังนี้นะครับถ้าพี่น้องใครก็ตามที่เคยไปอิสราเอลนะครับแล้วแวะเข้าไปที่คาเปอร์นาอุมครับเราเห็นนะครับว่าที่ตั้งของบ้านหลังนี้ครับก็เป็นบ้านขนาดใหญ่ครับโดยที่อยู่ใกล้ๆกับชายฝั่งทะเลแกลิลีนะครับจากจุดที่เป็นบ้านของเปโตรนะครับเราเชื่อกันว่าเป็นอยู่ที่นั่นนะครับจากจุดนี้เราสามารถยืนและจินตนาการภาพของพระเยซูเดินไปนะครับเลียบชายฝั่งทะเลแกลิลีนะครับและไปยังธรรมศาลาที่อยู่ใกล้ๆบ้านของเปโตรแอนดูนั่นเองที่แม่ยายนอนอยู่พี่น้องครับในมัทธิวบทที่8นะครับข้อ14นั้นบันทึกบอกว่าแม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้อยู่นะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเปโตรนั้นแต่งงานแล้วครับบางทีตอนที่เปโตรออกไปนมัสการที่ธรรมศาลาแม่ยายอาจจะกำลังดีๆอยู่ครับแต่อยู่ดีๆขึ้นมานะครับไม่รู้ป่วยด้วยโรคอะไรอาการทรุดไข้ขึ้นครับพระเยซูก็รักษาให้หายนะครับลูกาบทที่4ข้อ39บันทึกว่าพระเยซูทรงยืนอยู่ข้างคนเจ็บทรงขนาบไข้ก็หายครับในมัทธิวเล่าว่าพระเยซูทรงจับมือนางความไข้ก็หายนะครับมาระโกบอกว่าแล้วพระองค์เสด็จไปจับมือนางพยุงขึ้นความไข้ก็หายและในที่สุดนะครับนางก็ปฏิบัติพระเยซูกับพวกของพระองค์บันทึกทั้ง3เล่มนะครับล้วนเล่าว่าทรงรักษาหายอย่างรวดเร็วมากครับนะครับขนาบไข้หมายถึงสั่งนะครับจับมือนะครับไข้ก็หายเลยนี่คือการรักษาแบบพระเยซูครับนะครับวันซาบาโตนะครับของคนยิวนั้นเริ่มต้นจากเย็นวันศุกร์นะครับเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะครับก็จะเริ่มนับนะครับเป็นชั่วโมงที่1 2 3ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเย็นวันเสาร์ครับเมื่อดวงอาทิตย์ตกนะครับชาวซาบาโตในวันซาบาโตนั้นชาวยิวจะไม่ทำงานไม่หุงหาอาหารนะครับหรือแม้แต่เดินไกลกว่าระยะที่ยอมให้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตลอดช่วงที่เหลืออยู่ของวันนั้นคงจะเป็นการพักผ่อนและไปสามัคคีธรรมร่วมกันในบ้านของเปโตรครับหลังจากการอัศจรรย์ครั้งนี้ก็คือที่รักษาพระเยซูรักษาแม่ยายของเปโตรพี่น้องครับเมื่อหายนะครับกิตติศัพท์ของพระเยซูนั้นก็เลื่องลือกว้างขวางมากยิ่งขึ้นชาวเมืองคาเปอร์นาอุมนั้นรู้ว่าพระเยซูประทับอยู่ที่นั่นพอค่ำลง ปรากฏว่าเกิดขึ้นอะไรขึ้นครับคนทั้งปวงคนเจ็บคนป่วยต่างๆก็มาหาพระเยซูครับมาหาพระองค์แล้วก็ทุกคนนะครับคนทั้งเมืองก็แตกตื่นมาออกันอยู่หน้าประตูบ้านของเปโตรพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้านั้นบันทึกว่าพอค่ำลงเขาก็พาคนผีเข้าเป็นอันมากมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัสนะครับด้วยคำตรัสและบรรดาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านั้นพระองค์ก็ได้ทรงรักษาให้หายพี่น้องครับมัทธิวได้บันทึกว่าการนี้นะครับการนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามคำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่าท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไปพี่น้องครับหลายคนก็ท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ได้นะครับแล้วก็อธิษฐานมากนะครับท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ซ้ําไปซ้ํามาครับเพื่อเกิดความเชื่อว่าพระเยซูของเราทรงได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไปแล้วนะครับพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าครับทรงขนาบผีร้ายในขณะเดียวกันทรงก็รักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าลูกาและมาระโกนั้นก็บันทึกต่อนะครับว่าพระเยซูได้อธิษฐานหลังจากเหตุการณ์การอัศจรรย์การรักษาโรคนะครับรักษาแม่ยายของเปโตรแล้วพระเยซูก็ฟื้นฟูวิญญาณจิตของพระองค์นะครับด้วยการเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการอธิษฐานมาระโกบันทึกนะครับในบทที่1ข้อ35บันทึกว่าครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่นพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าสมบูรณ์แบบ 100% นะครับในขณะเดียวกันพระเยซูก็ทรงเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบธรรมดาธรรมดาเหมือนกับพวกเรา 100% เต็มเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ยังต้องหาเวลาสงบใจเข้าเฝ้าพระเจ้าครับหาเวลาที่จะเป็นเวลาเฝ้าเดียวกับพระองค์เพื่อที่จะรับกำลังฝ่ายจิตวิญญาณครับเพียงครับเราเห็นนะครับว่าพระองค์ต้องการสถานที่ที่สงบลำพังนะครับใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าจึงต้องตื่นแต่เช้ามืดครับหาที่สงบเพื่ออธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าตามลำพังนะครับนี่คือชีวิตของพระเยซูขณะที่พระองค์ทำงานของพระเจ้าพระบิดานั้นพระองค์ก็ต้องเก็บตัวนะครับเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อรับกำลังที่มาจากพระองค์พี่น้องครับพระเยซูนั้นแท้จริงแล้วพระองค์เป็นพระเจ้านะครับพระองค์ไม่ต้องรับกำลังจากใครนะครับแต่พระองค์ทรงกระทำอย่างนี้เพื่อให้เกียรติพระบิดาในขณะเดียวกันนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างของพวกเราทั้งหลายครับในการที่เราจะต้องอธิษฐานเฝ้าเดียวพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวบางคนก็เปิดไลน์นะครับเปิดไลน์ของผมเนี่ยและใช้แทนกันเฝ้าเดียวผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าอย่าเลยครับใช้แทนกันไม่ได้ท่านจะต้องอ่านเพิ่มพีเองใคร่ควรนมัสการพระเจ้านะครับฟังผมเนี่ยเป็นการเสริมความรู้นะครับบางท่านอาจจะมีความประทับใจในบางประโยคนะครับในบางประยุกต์ในข้อประยุกต์บางอย่างแต่อย่างนั้นก็ตามครับอย่าให้ผมนะครับที่จะย่อยแทนท่านเลยแต่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเมื่อท่านอ่านพระวจนะของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้านะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องโดยผ่านทางไลน์นี้และขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน